Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Załóż firmę i zarabiaj więcej. Książka Zakładam własną firmę dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. W jakiej branży warto działać, jak dostać dofinansowanie, jak płacić niższe podatki i rozliczać ZUS. Zakładanie firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro program do zabezpieczenia danych od Komarch. Przed nami Beata, dziennikarka. My dziennikarze zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna inna. Innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 13 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Unia spełnia groźbę w związku z kryzysem na Ukrainie, rozszerza sankcje, a OBWE proponuje rozmowy przy okrągłych stołach. Kolejna łódź z imigrantami zatonęła u wybrzeży Włoch. Władze w Rzymie liczą, że echo tej tragedii dotrze wreszcie do Brukseli. Nawet 5 lat więzienia grozi proboszczowi parafii w Szatku. Duchowny zabrał filmowcom sprzęt. Wyszło dwóch mężczyzn w sutannach. Jeden z tych mężczyzn zabrał sprzęt, zabrał go na plebanie. A prokuratura postawiła księdzu zarzut kradzieży. Unia Europejska rozszerza sankcje za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Do czarnej listy dopisano 13 osób, m.in. wiceszefa administracji prezydenta Rosji i mera Słowiańska oraz dwie krymskie firmy. Na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji w Brukseli był także szef OBWE, który przedstawił plan rozwiązania konfliktu. O szczegółach Beata Płomecka. Didier Burkhalter zaproponował tak zwane okrągłe stoły negocjacyjne, przy których mieliby zasiąść przedstawiciele władz w Kijowie oraz regionów. Ukraina sama zdecyduje, kto miałby w tych rozmowach uczestniczyć. Ale w Brukseli można usłyszeć, że na Kijów będzie wywierana presja, by w dialogu uczestniczyli także separatyści. To krytykuje Polska, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tam są przecież radni, tam są członkowie rad obwodowych, a nie ludzie z kałachami. Do rozmów okrągłego stołu miałoby dojść jeszcze w tym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 17 ofiar śmiertelnych, 200 uratowanych, zaginionych od 150 do 200. To najnowszy bilans kolejnej tragedii na wodach cieśniny sycylijskiej. Łódź z imigrantami zatonęła 100 mil od Lampedusy. Marek Lenart. Rozbitkom natychmiast pospieszyły na pomoc jednostki biorące udział w operacji Mare Nostrum. Władze mają nadzieję, że echo kolejnego dramatu nielegalnych imigrantów do Europy dotrze wreszcie do Brukseli. Minister spraw zagranicznych Federica Mogherini zapowiedziała, że kwestia imigracji znajdzie się w centrum uwagi włoskiej prezydencji w Unii. Według szefa resortu spraw wewnętrznych Angelino Alfano, Europa nie pomaga nam ratować zabitych, niech przyjmie ocalonych. Zdaniem rządu Włochy nie mogą być więzieniem dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą wjechać do Europy. Ci, którzy uznani zostaną za uchodźców, otrzymają od Włochów dokumenty uprawniające do podróżowania po krajach Unii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Turcja ma zapłacić greckim Cypryjczykom 90 milionów euro. Tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pieniądze to zadośćuczynienie dla rodzin, które ucierpiały podczas inwazji tureckiej na Cypr w 1974 roku. Ze Strasburga Andrzej Geber. Trybunał Praw Człowieka już w roku 2001 wyroku w związku ze skargą Cypru przeciwko Turcji stwierdził wielokrotne naruszenie przez Turcję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Orzeczenie dotyczyło zdarzeń podczas wojskowej inwazji i doprowadzenia do podziału wyspy. Pomimo stwierdzenia naruszeń, Trybunał stwierdził wtedy, że nie jest gotowy do orzeczenia wysokości zadośćuczynienia poszkodowanym. Cypr, nie widząc rozwiązania, zwrócił się w tej sprawie do Wielkiej Izby Trybunału. Obecny wyrok jest ostateczny. Zaleca Turcji wypłacenie 30 milionów euro zadośćuczynienia rodzinom, których najbliższe osoby zostały uprowadzone, po czym zaginęły, oraz 60 milionów euro dla cypryjskich Greków, którzy mieszkają w enklawach na Półwyspie Karpas, okupowanym przez Turcję. Przyznane sumy otrzymać ma ponad 1450 rodzin. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Proboszcz parafii w Szatku usłyszał zarzut kradzieży aparatu fotograficznego. Duchowny zabrał sprzęt ekipie filmowej z Łodzi, która filmowała fasadę świątyni, mówi prokurator Tomasz Sukiennik. W pewnym momencie z plebanii wyszło dwóch mężczyzn w sutannach. Jeden z tych mężczyzn zabrał filmowcom pozostawiony nieopodal sprzęt, zabrał go na plebanię i zamknął drzwi. Dyrektor Muzeum Animacji Semafor Paulina Zacharek przekonuje, że ksiądz nie miał powodu, by zachowywać się w taki sposób. Nie dostaliśmy zakazu czy informacji, że ekipa ma zejść z tego terenu, nie robić zdjęć temu obiektowi, bo sobie ktoś tego nie życzy. Duchownemu grozi za kradzież do 5 lat więzienia. Bramka na krakowskich Plantach liczy zwolenników zimowych igrzysk w mieście w 2022 roku. Wystarczy przez nią przejść, aby poprzeć inicjatywę. A ciekawe jest to, że bezwiednie robią to także przeciwnicy organizacji olimpiady w stolicy Małopolski. A przekonał się o tym nasz reporter. Bramki praktycznie ominąć się nie da, bo zajmuje niemal całą szerokość Alejki Plant. Większość osób idących w pośpiechu między dworcem głównym a krakowskim rynkiem popiera igrzyska nieświadomie. Przyszłam, bo tak było mi wygodniej po prostu iść prosto i nie skręcać. Po prostu była nam po drodze i tak ciężko było po nią nie przejść. Ale nas zrobili w konia. Osoba, która chce ominąć bramkę, musi nadłożyć drogi i przejść prawie po trawniku. Ustawienie bramki i liczenie przechodniów to bardziej zabawa, twierdzi Marcin Kandefer, dyrektor Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Nie ukrywamy, że wybraliśmy takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie. Jest to działanie raczej promocyjne, to znaczy ten wynik, który nam się tutaj pojawi, on nie będzie w żaden sposób ani miarodajny, ani wykorzystany gdziekolwiek. Bramka, fachowo nazwana przez komitet narzędziem do komunikacji, kosztowała 23 tysiące złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krakowianie o dalszych staraniach miasta o organizację igrzysk zdecydują w referendum 25 maja. To był serwis Trójki. Sport Michał Olszański. Sport, dzień dobry. Michał Olszański. Sport Michał Olszański. Powtarzasz to jak mantrę, ja nie będę powtarzał. Powiem tylko Państwu i przypomnę, że dziś zagramy wyjazdowe spotkanie z Niemcami w Hamburgu. Mecz jest towarzyski, do tego zabraknie podstawowych piłkarzy, ale w końcu to jednak zawsze mecz z Niemcami, to zobowiązuje. No i w dodatku nigdy Polacy tego rywala nie pokonali. Może zatem, jeżeli Niemcy zagrają w składzie rezerwowym, a nasi robią wrażenie, że są bardzo zmotywowani, to dojdzie do niespodzianki. No na to należy liczyć. Kilku debiutantów, w tym urodzony w Brazylii Thiago Cionek. O wszystkim, Michał, powiemy już niedługo. A właśnie, są tam na miejscu nasi wysłannicy specjalni. Traktujemy ten mecz bardzo poważnie, jako redakcja Trójki. I mniej więcej za 15 minut więcej na ten temat? Tak, troszkę o sporcie, troszkę też fajnie. O sporcie, ale tak wokół meczu będzie. Znakomicie. W naszej T-Mobile Ekstraklasie na zakończenie 33. kolejki Śląsk pokonał 1-0 Widzew Łódź. Gola w 87. minucie z rzutu karnego strzelił Marco Paixão, a na pięknym wrocławskim stadionie zasiadło zaledwie nieco ponad 5,5 tysiąca widzów. Szkoda. Swoje posady stracili wczoraj trener Zagłębia Lubin Orest Lęczyk oraz Krakowi Wojciech Stawowy. Zagłębie poprowadzi Piotr Stokowiec, Krakowie Mirosław Hajdo. Koszykarze Trefla Sopot awansowali do półfinału Tauron Basket Ligi. W piątym decydującym meczu play-off pokonali Energię Czarnych Słup z różnicą zaledwie jednego punktu. Mecz był niezwykle zacięty, wynik 75-74. W półfinale Trefl zagra ze Stelmetem Zielona Góra, a PGE Turów Zgorzelec z Rosą Radom. Pierwsze mecze 15 i 16 maja. Na hokejowych mistrzostwach świata Rosja urządziła sobie niezłe strzelanie. Pokonali Stany Zjednoczone 6-1. Kanada wygrała 4-3 z Czechami. Słowacja uległa Francji 3-5, a Białoruś także 4-3 wygrała ze Szwajcarią. I jeszcze informacja z Anglii. Piłkarze Queen's Park Rangers awansowali do finału play-off o awans do angielskiej ekstraklasy. W rewanżowym meczu barażowym wygrali po dogrywce z Wigan Athletic 2-1. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się wynikiem 0-0, a rywalem QPR w finale jest Derby County. A

to była nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po siódmej. Dziś wieczorem polscy piłkarze zmierzą się w Hamburgu z Niemcami. Dla Polaków to towarzyska potyczka i element przygotowań do jesiennych eliminacji do Mistrzostw Europy. Dla Niemców to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się w czerwcu Mistrzostwami Świata. I o tym Marcin Gutowski. Należałoby zacząć od tego, że my z Niemcami nigdy nie wygraliśmy, przypomina Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki i dodaje, że dziś mogłaby wreszcie być ku temu okazja, bo zachodni sąsiedzi występują w mocno osłabionym składzie. Ale mimo to ten drugi czy trzeci garnitur może zbić naszych piłkarzy na kwaśne jabłko. Bo i w naszej kadrze zabraknie liderów. Tych grających w Niemczech oczywiście. Polskie gwiazdy Borussii Dortmund zagrają z Bayernem Monachium w finale Pucharu Niemiec. Brakuje więc najlepszych i u rywali, i u nas. Dlatego selekcjoner Adam Nawałka eksperymentuje. Trochę na siłę, mówi Przemysław Iwańczyk z Gazety Wyborczej. Posunął się do takiej trochę podwórkowej potyczki, gdzie znów chce sprawdzać. Myślę, że nie tylko Niemców zaskoczymy składem. Adam Nawałka składem może zaskoczyć nas wszystkich. Zastanawiam się nad tym, czy Adam Nawałka nie zaskakuje sam siebie czasami, gdy wystawia piłkarzy do gry. Zaskakujące jest też to, że w niemieckiej reprezentacji nie zagra żaden Polak. Dawno nie zdarzyło się, by w ich kadrze zabrakło Podolskiego, Kloze czy innego gracza o polskich korzeniach. Z kolei wśród biało-czerwonych nie będzie Niemców. Jedynym, który otrzymał powołanie, był Eugen Polański, ale jak mówi komentator Polsatu Mateusz Borek... Polańskiego nie będzie. Nie przyjedzie na mecz Polska-Niemcy, ponieważ Hoffenheim wyjeżdża w tym czasie na turnę do Indii i Eugen Polański nie dostał zgody klubu. Dziwniejsza jest sytuacja, że Niemcy powołani przez Lewa na mecz z Polską, którzy na co dzień reprezentują Hoffenheim, zagrają w meczu w Hamburgu, natomiast Polański, reprezentujący barwy Polski z tego samego klubu, na zgrupowanie nie przyjedzie, nie dostał takiej zgody. To gdzieś pokazuje, że chyba nie jesteśmy najmocniejsi w tej piłkarskiej dyplomacji, skoro piłkarze Hoffenheim niemieccy nie muszą jechać na zgrupowanie do Indii, a Polański musi jechać. Najprawdopodobniej zagra, natomiast występujący w Niemczech, tyle że w drugiej lidze. Niemłody już obrońca Grzegorz Wojtkowiak, choć i jego niełatwo było wyciągnąć. Trener TSV 1860 Monachium na wtorek zaplanował testy szybkościowe. I choć tamtejsze rozgrywki dobiegły już końca, wolałby widzieć Polaka biegającego po bieżni, a nie reprezentującego swój kraj. Jeśli jednak doświadczony Wojtkowiak zagra, będzie musiał się mierzyć z niemieckimi młodymi wilkami, mówi Piotr Kwiatkowski z Eurosportu. W tym słabym składzie rzekomo powołanym na mecz z Polakami, to jest tak naprawdę reprezentacja U23 Niemiec. Ci młodzi Niemcy, oni będą zasuwać po prostu i to nie będzie dla nich w ogóle mecz o nic, bo oni mają w perspektywie wyjazd na mundial. Bo jeśli dobrze się zaprezentują, mogą wskoczyć na listę powołanych na zbliżające się Mistrzostwa Świata i zagrać na nich u boku największych niemieckich gwiazd. A wśród nich, oprócz Polaków, kilku Turków, Tunezyjczyka, Gańczyka i innych. To tylko pokazuje, z jakim miksem mamy już teraz do czynienia. Ja myślę, że powinniśmy tutaj skupić się na walorach sportowych, a tutaj niestety sami wytrącamy sobie oręż z ręki. W polskiej reprezentacji ma zadebiutować nowy piłkarz, Thiago Cionek. Brazylijczyk grający we Włoszech z polskimi przodkami, to już jest dość karkołomna historia. Zwłaszcza, że zdaniem ekspertów jest wielu lepszych obrońców Polaków. Wśród nich grający także we Włoszech, tyle że w pierwszej lidze. Kamil Glik, notabene Ślązak z niemieckim paszportem. Jednak dzisiejszy mecz, mimo że rozgrywany w rezerwowych i mocno eksperymentalnych składach, wcale nie jest pozbawiony sensu. Z prostej, prozaicznej przyczyny, że PZPN zarobi na tym. Czyli federacja zarobi, bo to Niemcy chcieli ten mecz rozegrać i to oni o to poprosili, więc kasa się zgadza. Zaś działaczom zza zachodniej granicy przyświeca szczytny cel pomocy niemieckim powodzianom sprzed roku. Pytanie, czy bilans bramkowy będzie dla nas równie korzystny, co bilans na koncie PZPN-u. Początek meczu w Hamburgu o 20:45, wracając do polsko-niemieckich relacji piłkarskich, czy to, że nasi zawodnicy odnoszą sukcesy w niemieckiej lidze, a coraz więcej polskich kibiców kibicuje niemieckim klubom, może się przełożyć na to, że będziemy kibicować niemieckiej reprezentacji podczas mundialu. No, nie wiem, potrafią sobie państwo to wyobrazić? 22 i 73, ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. No, a dziś wieczorem nie zagra Lewandowski. Lewandowski. Płonie w każdym oku, zapał do roboty płonie. Warczą wiertła, puczą młoty, odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży, w dziedzinie my fachowcy. każdy w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży, w dziedzinie metalowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani rusz. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani rusz. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy dla każdej dziedziny metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy dla każdej dziedziny metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy dla każdej dziedziny metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy dla każdej dziedziny metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy w każdej dziedzinie my fachowcy. Lewandowski. Od jutra przechodzę na dietę, od jutra przechodzę na dietę, od jutra przechodzę na dietę, od jutra przechodzę na dietę. To jeszcze do widzenia. To jeszcze w sprawie mantr naszych codziennych i zawodowych. Pan Rafał podpowiada, że najlepsza rodzinno-finansowa mantra to, wiesz, to jest taka sprawa. 22 minuty po 7 jest taka sprawa, że teraz czas na prasę. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę bardzo. W Rzeczpospolitej artykuł: polska korupcja sprywatyzowana. Plaga łapówek coraz mocniej dotyka prywatnego biznesu. Liczba spraw wzrosła czterokrotnie. Andrzej B., pracownik firmy ubezpieczeniowej, w zamian za dwutygodniowe wczasy na Malediwach sfałszował protokół szkód powypadkowych. Zamiast 500 tysięcy złotych odszkodowania, firma, w której po zawaleniu się dachu ucierpiało 6 tirów, dostać miała prawie 1 000 000 złotych. To tylko jedna z najnowszych spraw o korupcję gospodarczą. Dotychczas była to plaga dotycząca urzędów i instytucji publicznych. Teraz coraz częściej dotyka prywatnych firm. Zasada korumpowania jest prosta. Coś za coś. Nie zawsze chodzi o pieniądze. To główne narzędzie, ale nie jedyne, wyjaśnia prokurator Roman Kosiński z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Popularne jest też fundowanie wycieczek zagranicznych czy oferowanie mieszkań za 1/3 ceny. Polska korupcja sprywatyzowana. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej taki cykl reporterski, to już jego kolejna część. Czego się boją nauczyciele? Nie wiem, jak przygotować młodzież do egzaminu ustnego z polskiego. Uczniowie mają problem ze sformułowaniem zdania wielokrotnie złożonego. Nie dadzą rady stworzyć spójnej 10-minutowej wypowiedzi na zadany temat, tak mówią nauczyciele. Ze zmianami na maturze zmierzyć muszą się także nauczyciele właśnie. Zapytani przez dziennikarzy zostali, czego się boją, jak pracują i czy wiedzą, co czeka ich za rok. Pani Joanna, która uczy polskiego od 21 lat w liceum w małym mieście, mówi: nie dziwię się nauczycielom, którzy są zestresowani zmianami nawet bardziej niż ich uczniowie. Ja też jestem, bo choć brałam udział w kilku szkoleniach, nie czuję się wystarczająco przygotowana. Najgorsze jest niedoinformowanie. Wiem, jak będzie przebiegał egzamin pisemny z polskiego, ale zupełnie nie wiem, w jaki sposób będą tworzone zestawy zadań na egzamin ustny. Na razie są dwa przykładowe na stronie Centralnej Komisji egzaminacyjnej, oczywiście. I na tym koniec. Problemem jest też forma egzaminu ustnego. Uczniowie będą mogli opowiadać o lekturach, jakie im się tylko zamarzą. Może to być również na przykład komiks. Co jeśli nauczyciel go nie zna? Czy jesteśmy zobligowani do znajomości wszystkich tekstów kulturowych, począwszy od starożytności, a na 2015 roku kończąc? Słabo to widzę. Pani Alina, która uczy matematyki od 26 lat w liceum w mieście powiatowym, mówi: konkretnie powiem, jak zobaczę wyniki moich uczniów, ale już teraz widzę, że przeciętnie przeciętni uczniowie nie ogarniają materiału. Tempo jest narzucone z góry i na powtórki nie ma czasu. Trzeba śrubować poziom, by wyniki maturalne były zadowalające. Pani Paulina uczy angielskiego od 5 lat w liceum w małym miasteczku. W nowej pisemnej maturze zaskakuje mnie stosunek liczby pytań otwartych do zamkniętych. Lepiej byłoby wprowadzić więcej zadań typu otwartego, by uczeń miał szansę się wykazać i napisać coś od siebie. Czego się boją nauczyciele? Ten artykuł w ramach cyklu w Gazecie Wyborczej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Dekada mieszczańska. Polska bardziej bezpieczna. Z danych Eurostatu przeanalizowanych przez dziennik wynika, że w latach 2003-2012 liczba zarejestrowanych przestępstw w naszym kraju zmalała o 24%. Polska między innymi za sprawą demografii, profesjonalizacji służb i wzrostu zamożności zaczęła zmieniać się w bezpieczne mieszczańskie państwo. Ten trend potwierdzają również dane policji. Mało tego, wciąż mamy największą dynamikę spadku liczby przestępstw. Dlaczego tak się dzieje? Oto dziennikarze zapytali policjantów i kryminologów o to hipotezy ekspertów na temat przyczyn spadku przestępczości i wymieniają oni właśnie demografię, profesjonalizację i wzrost zaufania do policji, a także wzrost zamożności. Dekada mieszczańskiej nudy i bezpieczeństwa. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Informowała tym Maja Borkowska, 227 Trójek. Są 3 takie mantry, które z żoną powtarzamy. Załóż buty, wychodzimy, załóż buty, wychodzimy. Droga jest popołudniowa, zdejmij buty i umyj ręce, zdejmij buty i umyj ręce. I wieczorna dzieli się na dwie, jak w sumie. Rozbierz się i wejdź do wanny, a potem jest druga. Wyjdź z wanny, idziemy spać. I to się powtarza codziennie. No tak, żeby dobrze się zapamiętało, trzeba powtarzać codziennie 26 minut po 7. A ja sobie powtarzam codziennie. Dobrze jest. Dobrze jest. A jak patrzę w lustro. Będzie pani zadowolona. Different. One goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. For this girl. I want. Pharrell Williams w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już jest 7:30. Radosław Mróz. Amerykańskie loty nad Nigerią. Cel to odnalezienie porwanych przez Boko Haram licealistek. Piloci w nocy przeprowadzili pierwsze rozpoznawcze loty. Mają nadzieję, że uda mi się odnaleźć ponad 200 uprowadzonych przez islamistów młodych kobiet. Wiktor Janukowycz wspiera finansowo separatystów w Zagłębiu Donieckim, informuje szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU, która zatrzymuje przelewy przeznaczone dla terrorystów, przekonuje, że do finansowania separatystów wykorzystywane są także pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Jak podkreśla szef SBU, kwoty świadczą o miliardach ukradzionych przez Janukowycza, które teraz płyną do prorosyjskich bojowników. Nic nie powstrzyma topnienia kluczowych antarktycznych lodowców. To wnioski płynące z raportu NASA. Agencja Kosmiczna zebrała dane pochodzące z 40 lat obserwacji. Badano rejon Morza Amundsena i 6 spływających do oceanu potężnych strumieni lodowych. Na zdjęciach satelitarnych widać, że wszystkie te strumienie płyną coraz szybciej, mówi glacjolog Eric Rignot z NASA. Jeśli te najważniejsze lodowce stopnieją, poziom światowych mórz i oceanów podniesie się o ponad metr. Zdaniem innych badaczy proces ten może potrwać kilkaset lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W hołdzie zdobywcom Monte Cassino w Warszawie przy pomniku Bitwa Monte Cassino dziś uroczystość upamiętniająca żołnierzy generała Andersa. 18 maja 1944 roku po blisko 14 dniach krwawych walk zdobyli oni wzgórze oraz klasztor Bernardynów, który zajmowali Niemcy. To była nasza pierwsza wygrana wielka bitwa. Ci, którzy wtedy pod to Monte Cassino podchodzili, którzy ginęli, tym ludziom prezydent złoży dzisiaj hołd. Zapowiada szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski. Początek uroczystości o 12:30, a kolejne informacje w Trójce o 8:00. Zapraszamy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. To rewolucja w systemie dopłat dla rolników. Większe wsparcie otrzymają średniacy. Od przyszłego roku znikną równe dopłaty do ziemi, a ci, którzy posiadają średniej wielkości gospodarstwa, czyli od 12 do 85 hektarów, dostaną niemal dwa razy więcej pieniędzy niż do tej pory. Niecałe 1,5 tysiąca złotych za hektar. Takie informacje publikuje Rzeczpospolita. Ma to przyspieszyć proces łączenia drobnych gospodarstw rolnych. Mniejsze dopłaty dostaną rolnicy posiadający najmniejsze i największe areały. Ożywienie gospodarcze robi swoje. Dziura w państwowych finansach szybko się zmniejsza. Po kwietniu wpływy z VAT-u sięgnęły 44,5 miliarda złotych i są 20% wyższe niż przed rokiem. A to oznacza, że minister finansów zamknie ten rok z lepszym wynikiem niż początkowo zakładał. Deficyt zamiast 47,5 miliarda złotych będzie prawdopodobnie o kilka, nawet kilkanaście miliardów złotych niższy. Podwyżek cen prądu raczej nie będzie. Tak mówi nam prezes Energii Mirosław Biliński. Ponieważ wzrost gospodarczy nie musi powodować wzrostu popytu na energię, minimalnie rośnie zużycie energii przez przemysł i maleje zużycie takich konsumentów jak my. Oba te zjawiska odbieram pozytywnie. Pozytywnie z punktu widzenia odbiorców, bo niższe ceny oznaczają mniejsze wpływy do kasy przedsiębiorstw energetycznych. Nawet 2 miliardy dolarów zapłaci Stanom Zjednoczonym szwajcarski bank Credit Suisse za pomaganie amerykańskim obywatelom unikania płacenia podatków. Tak mówią anonimowi informatorzy Reutersa. Ugoda w tej sprawie ma być podpisana na dniach. A skoro przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy, to odnotujmy rekordowe stany indeksów na Wall Street. Dow Jones 16 tysięcy, prawie 700 punktów, wzrost o 68%. S&P 500 do góry o 97% i blisko poziomu 1900 punktów, a więc na Wall Street rekordy. Jeśli chodzi o giełdy azjatyckie, wzrosty w Japonii 2,7% zyskuje Nikkei, Hang Seng do góry o 27%, traci Shanghai Composite 0,31%. Jeśli chodzi o złotego, ten mocniejszy, euro po 4,17, dolar 3 złote 3 grosze, funt 5,12, a frank szwajcarski 3,42. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. A ten wykres EKG, co tam miałeś na monitorku, to co to było? No, rano zazwyczaj te ruchy są bardzo niewielkie. Jak spojrzy się tutaj na skalę, to są praktycznie 0,2 grosza. To wydaje się, I takie że EKG wychodzi? Tak, wydaje się, że tak do góry i w dół leci, ale to są bardzo niewielkie ruchy, dlatego tak to się to wydaje. Nasza waluta to tak robi? Robi to tak. Dziś ma być pochmurno i deszczowo, a właściwie jak mantrę powtarzam to, od kilku dni od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Mazowsze możliwe burze z gradem, a tego ostatnio nie mówiłem. A w Karkonoszach i Tatrach przelotne opady śniegu, tego na pewno nie mówiłem.

cause me and Steve, you see, we're gonna be standing on the fucking fucking sound. Busting out and I'm breaking new ground. Come on, sailing on. Just sailing on, sailing on the higher ground. Pełni Animusz. Red Hot Chili Peppers w wersji pierwotnej to Stevie Wonder, a Stevie Wonder ma dziś swoje urodziny. Jeśli chodzi o mantry, to już cytowaliśmy jedno bardzo ważne zdanie, które bardzo często słyszymy. Cytat, uwaga, czy mogę być winna Grosika? Ja zawsze mówię, że nie i to wprowadza bardzo duży popłoch i w ogóle oburzenie, że jak ja śmiem dbać o swoje pieniądze. Da się, można, wydają. Za 18 minut, 8. Zapraszamy do Trójki. Trawa ma to do siebie, że ładnie wygląda, ale trzeba o nią dbać. Między innymi raz na jakiś czas trzeba ją skosić. I to jasne. Także w miejscach, w których trawa jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy czy autostrady, a tam nie trudno o sytuacje niebezpieczne, kamień lub szkło wyrzucone przez maszynę mogą zrobić krzywdę lub uszkodzić samochód. Na niedostateczne zabezpieczenie takich robót narzekają zwłaszcza mieszkańcy miast. Za miastem jest trochę lepiej, potwierdza to pan Michał, kierowca, który niedawno widział takie prace podczas podróży autostradą A2. Reorganizacja ruchu była, jakieś prace się odbywały, tam widziałem, że był jakiś samochód oznakowany sygnałem błyskowym, żeby go było widać z daleka. On stał na lewym pasie skrajnym i za nim dopiero tak naprawdę jacyś panowie chodzili i kosili. To bardziej były po prostu wykaszarki ręczne niż jakiś wózek czy jakieś tego typu sprzęty. No i w miarę postępu pracy się przemieszczali. Czy na autostradzie koszenie trawy wymaga zamykania pasa ruchu albo ograniczania tego ruchu? Jest to realizowane w taki sposób, aby użytkownicy tego nie odczuwali. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zazwyczaj robimy to w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu na autostradzie czy drodze ekspresowej. Po to jest odpowiednie oznakowanie, aby uczulić użytkownika drogi, że na przykład za 100 czy 200 metrów bądź za kilometr zaczyna się pas na przykład 1000 metrów, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Inna procedura jest oczywiście na drodze szybkiego ruchu, inna na drodze krajowej. Jedna i druga jest dostosowana do warunków jazdy. Jadąc samochodem czułem się bezpiecznie, bo nikt mi tam nie wykonywał jakichś ruchów, które by spowodowały, że nagle bym się wystraszył, bo nie wiem, ktoś biega na mnie na jezdni czy coś tego typu. W zasadzie trzeba na po prostu uważać. Najgorzej jakby kaszają przy jezdni. No to wtedy można dostać kamienie. Jak to jest w mieście? Firmy, które pracują na nasze zlecenie. Iwona Fryczyńska z Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie. Zobowiązane są robić to w taki sposób, aby samo koszenie nie wpływało na ruch uliczny. Czy zdarzyło się panu stać obok takiego kosiarza? Stałem i musiałem samochód dać do mycia, proszę pana. Była mokra ta trawa i to wszło wszystko w górę i mnie oblepił po prostu. A kamień żaden nie poleciał? No akurat miałem szczęście, że nie, ale widziałem jak to fruwa. W jaki sposób jest zabezpieczany taki teren? Jeżeli chodzi o takie elementy, które mogłyby powodować jakieś uszkodzenia bądź niebezpieczeństwo, to najczęściej mamy do czynienia z kamieniami. I tu wykonawcy zobowiązani są do tego, żeby przejrzeć teren pod kątem występowania na przykład gruzu czy jakichś większych kamieni i najpierw przed koszeniem muszą je zebrać z trawników. Oni jadą po prostu po całości, wie pan, nie patrzy. Nawet jak widziałem raz, jak tam przy tramwajach ścinali, no to wstrzymał się, bo mu ludzie zwrócili uwagę, bo on ciął, a ludzie wychodzili z tramwaju, no i to rozrzucało. Leciutko uderzyło w nadwozie, w samą szybę nie, ale gdzieś na dole tam uderzyło. Nie zrobiło to jakichś tam uszkodzeń wielkich, ale niemniej jednak słychać było, że coś wyskoczyło spod kosiarki. W takim wypadku należy dochodzić swoich praw i odszkodowania, ponieważ firmy dysponują polisami na wypadek takich zdarzeń. Zgłasza się do zarządcy drogi, a zarządca drogi załatwia to z ubezpieczycielem i no jest to bardzo podobnie rozliczane jak szkody komunikacyjne. Zdarzyło się panu kiedyś, że kamień poleciał spod takiej kosiarki? No zdarzyło się, ale no, na szczęście nie wyrządził szkody. Są takie głosy, które mówią o tym, że być może można byłoby to wyłożyć czymś, co nie wymaga takiej pielęgnacji jak trawa. Nie jest to tylko i wyłącznie koszenie trawy, ale ma to swoje potwierdzenie zarówno w technologii utrzymania całej drogi. Jeżeli mamy jednolitą trawę, odpowiedni sposób posianą i to wszystko jest odpowiednio utrzymane, ta skarpa jest lepsza, jest lepsze odwodnienie, czyli to są osoby, które pracują właśnie dla bezpieczeństwa użytkowników tak naprawdę. A tematem zainteresował się Kuba Witkowski za 13,5 minuty 8. Dzień dobry. Do siebie mówię dziennie rano, jak wstaję. Dzisiaj muszę iść spać wcześniej. Jakoś mi nie wychodzi. O, ile osób sobie tak wmawia i codziennie to robi. Proszę, czekać na połączenie z konsultantem. Wszystkie linie są zajęte. Proszę czekać, za chwilę zajrzymy do prasy. Ktoś informuje, że w Mikołowie osobie koszącej towarzyszy dwóch panów trzymających osłonę wokół niej. Wczoraj widziałem. Za 11 minut 8 Maja Borkowska i Tygodniki. W tygodniku Newsweek między innymi artykuł Ziobro na podsłuchu. Odnalazły się nagrania czterech podsłuchanych rozmów Zbigniewa Ziobry z Jaromirem Neclem. To cud, bo prokuratura przez 4 lata twierdziła, że takich taśm nie ma. Te nagrania pochodzą sprzed 7 lat, ale mogą być dziś dużym problemem dla Zbigniewa Ziobry. Według Jaromira Necla, który niedawno ich słuchał, taśmy dowodzą, że były minister sprawiedliwości popełnił przestępstwo. Były prezes PZU z czasów PiS miesiąc temu zeznał do sądowego protokołu. Z treści odtworzonej rozmowy jednoznacznie wynika, że Zbigniew Ziobro ujawnił wobec mnie tajemnicę śledztwa, dopuścił się przecieku. Z przecieku. To w Newsweeku, także w Newsweeku artykuł Dzieci w klatce. Nie planowaliśmy tego, po prostu trochę ich poniosło. Jeden zbyt mocno schylił głowę i dostał kopniaka w nosek. To była tylko walka pokazowa. Takie są tłumaczenia Arkadiusza Wełny, promotora gali w Sierakowie pod Rawiczem, w czasie której 14-latek znokautował 12-latka. Kłopot w tym, że dzieci do walk w klatce wystawiono nie przypadkiem i nie tylko na pokaz. Gdy Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w kickboxingu, posłanka PO, zobaczyła film, nie mogła pojąć, co z rodzicami tych chłopców. Jak mogli pozwolić, żeby dzieci walczyły w formie full kontaktowej, gdzie ciosy zadawane są z pełną siłą. Oburza się. Pytań ma zresztą więcej. Może to wszystko wyjaśni prokurator. Zawiadomienie złożył rzecznik praw dziecka Marek Michalak. O tym w artykule Dzieci w klatce w Newsweeku. Jeszcze z Newsweeka. Lepszy Bush. Tata i mama zawsze bardziej kochali Jeba niż George'a. Teraz chcą, by został prezydentem i przywrócił chwałę rodzinnemu nazwisku. A on zamierza spełnić życzenie rodziców. Kiedy kilka tygodni temu młodszy brat byłego prezydenta George'a W. Busha wywołał w Waszyngtonie sporo zamieszania, deklarując, że myśli o starcie w 2016 roku. Na tym etapie cyklu politycznego jaśniej postawić sprawy już się nie da. I o tym artykuł Lepszy Bush w tygodniku Newsweek. A w tygodniku Do Rzeczy między innymi 10 numerów Tuska. Tak pisze autor artykułu. Bliżej ludzi, czyli podróże Tuskobusem i wizyty u zwykłych Polaków. Złe samorządy oraz obiecanki, że jutro wszystko będzie zrobione. Po 7 latach rządów Donalda Tuska praktycznie wszystkie jego numery już znamy. W tygodniku Do Rzeczy także artykuł Trudny los buntowników. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin mieli podobną pozycję w swoich partiach oraz podobne ambicje, które sprawiły, że dziś prowadzą politykę na własny rachunek. Z równie zdecydowanie mizernym skutkiem. Najbliższy cykl wyborczy to ich być albo nie być. Jeśli przekroczą 5-procentowy próg, przetrwają. Jeśli nie, albo będą musieli znaleźć inny pomysł na życie, albo będą szukać szansy w innych, większych partiach. Choć w rozmowie z Do Rzeczy obaj zgodnie zaprzeczają, by brali pod uwagę scenariusze inne niż wygrana. Jeszcze z tygodnika Do Rzeczy artykuł Życie w cieniu polityki. Książka Marty Kaczyńskiej, Moi rodzice, nie jest rozliczeniem się z tymi, którzy przyczynili się do katastrofy smoleńskiej. To osobista opowieść o najbliższych jej ludziach. Między innymi te artykuły w tygodniku Do Rzeczy. To Maja Borkowska. Teraz prasa zagraniczna. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jesteśmy w Paryżu. Tam Marek Brzeziński. Dzień dobry. Prasa francuska. Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż tego nie widać. Prasa francuska ma mnóstwo tematów europejskich. Im bliżej wyborów europejskich, tym więcej się pisze o Europie. Tym bardziej się wyjaśnia Francuzom, na czym właściwie te wybory europejskie polegają. Bo prawdę powiedziawszy, to Francuzi wiedzą, dlaczego mają głosować na prezydenta, brać udział w wyborach powszechnych. Mało tego, oczywiście, lokalnych, no bo to najbliższa ciało koszula. Ale tak prawdę powiedziawszy, dlaczego trzeba iść do urn, by głosować w Parlamencie Europejskim, to nie bardzo o tym wiedzą. Po co? Po co wybierać tych eurodeputowanych? I temu poświęcony jest cykl artykułów i w Le Figaro, i w Le Parisienne, także w innych mediach, telewizji, radiu. Te wszystkie środki masowego przekazu starają się w jakikolwiek sposób uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego tego, skąd się wzięła tradycja na przykład 12 gwiazdek na fladze europejskiej, albo też właściwie na dobrą sprawę, dlaczego warto jest zagłosować na tych deputowanych, którzy będą reprezentowali w jakikolwiek sposób Francję w Parlamencie Europejskim. Wiedzą o tym doskonale politycy, a przede wszystkim Marine Le Pen. No i ona jest w tej chwili na czele. Według tych sondaży, które są publikowane na przykład w Parisienne, wynika, że Marine Le Pen i jej front narodowy antyeuropejski, ten front, który chce blokować Europę, jest w czubie. A zatem mogą być takie przeprowadzone, to troszeczkę na zasadzie konia trojańskiego, chwyty jak zablokowanie konstrukcji europejskiej poprzez to, że Francja marzy o tym w wydaniu Marine Le Pen, o wyjściu ze strefy euro, ze strefy Schengen, w zniesieniu barier na granicach, czyli jednym słowem horror przeszłości wiecznie żywy, tym razem w wykonaniu nie skrajnej lewicy komunistycznej, która też się cieszy tutaj dosyć dużym powodzeniem, ale skrajnej prawicy. A zatem Europa, wybory, no ale oczywiście Ukraina. W tej perspektywie widzi sprawy katolicki dziennik La Croix, który pisze, że we Francji środowiska prorosyjskie, w tym także te związane z biznesem robiącym interesy z Moskwą, mobilizują się i szukają swoich wpływów, by w maksymalny sposób ograniczyć sankcje wobec Rosji. Dla nich ważniejsze jest partnerstwo z Kremlem, bo ono przynosi im konkretne, brzęczące zyski. Ukraina jest czystą abstrakcją, stwierdza La Croix, a z kolei wspomniany już Le Parisien, ten popularny dziennik dla przeciętnego zjadacza bagietki w bereciku z antenką, mówi o tym, że no nie do końca wiemy, jak to naprawdę w tej wschodniej Ukrainie jest, czy rzeczywiście tak wielu Ukraińców z tamtej części jest nastawionych z wielką sympatią w stronę Kremla i z wielką niechęcią i wrogością bądź wręcz wobec zachodniej Ukrainy i w ogóle Zachodu jako takiego. Poza tym jest dzisiaj dużo mowy o bankach. Znowuż ta gazeta popularna Le Parisien pisze o przekrętach bankowych związanych z próbą wprowadzenia 1 lutego. To się nie udało, w związku z tym przeniesiono to na 1 sierpnia, bo rzeczywiście jest wiele zastrzeżeń tak zwanego Single Euro Payment Area, SEPA, czyli właściwie ujednolicone w 18 krajach państw strefy wspólnej waluty euro, ujednolicony system bankowy. On ma ułatwiać nam wszystkim przelewanie pieniędzy z konta na konto z jednego kraju do drugiego, tam wszędzie, gdzie jest euro, a tymczasem jest to po prostu woda na młyn dla wszelkiej maści przekrętowców, autorów przekrętów i autorów oszustw. Niekoniecznie to muszą być oszuści, powiedzmy sobie, indywidualni, prywatni, ale tutaj właśnie gazeta wspomina o oszustwach ze strony jednego z operatorów telefonii komórkowej. No i wreszcie, no cóż, wakacje coraz bliżej, mimo że za oknem pogoda, no przynajmniej w Paryżu, dosyć taka smutna, pochmurna i deszczyk pada. No bo są zimni ogrodnicy. No niby tak, ale no Boże Święty, powinno już być właściwie majowo w Paryżu, już dawno po krokusach to śladu nie zostało, tam inne kwiatki też już przekwitły, natomiast okazuje się, że no też jest minorowo, jeśli chodzi o plany wakacyjne Europejczyków, bo wprawdzie 68% Austriaków, ale oni są w czubie, oni są na pierwszym miejscu, deklaruje, że chce wyjechać na wakacje w tym roku. 56% Niemców, ale ogólnie rzecz biorąc to większość Europejczyków nie zamierza wyjeżdżać na wakacje. 58% Francuzów twierdzi, że wyjedzie. Natomiast no, Hiszpanie, Belgowie w większości zostaną u siebie w domu. I również jeśli chodzi o budżety europejskie, to dysproporcje są ogromne. Budżety przeznaczone na wakacyjne urlopy, wakacyjne szaleństwa. O ile Brytyjczyk wyda prawie 3000 euro, o tyle Hiszpan 1723. I tutaj dziennik Le Monde dodaje, że na dobrą sprawę Hiszpanie wyszli z recesji, ale nie wyszli z kryzysu. No i że ten budżet sprawia, że jednak dysproporcje są ogromne i jakoś tak się kształtują według granicy północ-południe. Dziękujemy. To Prasa Francuska. Opowiadał o niej z Paryża Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Ten mężczyzna cieszy się spokojem. Właśnie kupił używany samochód. Ma pewność, że jego auto zostało gruntownie sprawdzone i udoskonalone. Wie, że w razie niezadowolenia zawsze może wymienić samochód. Niemożliwe? A jednak, bo wybrał Volvo z pewną historią w programie Volvo Select. Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów.